ॐ सहनावतु सहनौघुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 483वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के संकर्ष कांड के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद, पृष्ठ संख्या 65, अधिकरण संख्या 18। पीछे इस पाद में इष्टिकाओं के बारे में ही तरह तरह के विषय उठा करके निर्णय किए गए, उसी से संबंधित और आगे विषय उठाए जा रहे हैं। तो 18वें अधिकरण में इष्टकोपधान में, इष्टका को जब रखते हैं उस समय में एक वचन मिलता है, प्राचीर उपदधाति। नीचे भाष्य में भी दिया हुआ है, प्राचीर उपदधाति, प्रतिचीर उपदधाति, ये कुछ वचन मिलते हैं। इसमें प्रश्न ये है कि ये ईंटों को उत्तर दिशा में रखने की बात है अथवा ईंटों को रखने वाला जो पुरुष है उसको उस तरफ मुख रखना है, ये दिशा का संकेत किसके लिए है, किस पे लागू होगा, ईंट पे लागू होगा या मनुष्य पे लागू होगा, ये क्या शास्त्रकार कहना चाहते हैं, इसकी चर्चा यहाँ पर। तो इसमें सिद्धांति का मत है रीति पवर्गवाद, रीत्यपवर्गवाद, यानी कि ईंट के बारे में इष्टिका के लिए ये कथन किया गया है, कर्ता यानी अध्वर्यु के लिए नहीं है ये। तो 36वां सूत्र सिद्धांति का है, गणेशु रीतिवादो, रीतिवाद का मतलब है द्रव्य का वाद। अल्प विराम, यथा लोके प्राच ओदनान निदेहि इति, प्राच ओदनान निधेहि, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए। लोक का उदाहरण देके कह रहे हैं कि ओदन को प्राग अपवर्ग करना चाहिए, तो ओदन के लिए कहा जा रहा है, द्रव्य के लिए है, द्रव्यवाद है ये, यानी रीतिवाद है, रीतिवाद मतलब द्रव्यवाद। उसमें उस समय में ऐसा प्रचलित होगा कि ओदन जब दिया जा रहा है, ओदन जब छोड़ा जा रहा है थाली में, तो कैसे छोड़ा जाए, हम कैसे कहें, दाएं से बाएं, एक तो है यूं डाल दिया, एक है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, किस तरफ उसको समाप्त करना चाहिए देते समय चावल को, ऐसी रोटी को भी, रोटी को कैसे, यूं रख करके यूं रखना चाहिए, तो यूं रख करके यूं रखना चाहिए, समाप्ति कहाँ, पहले कौन सा छोटी के बाद में कौन सा छोटी के। अब चावल है उसको भातीय में ले लिया तो लंबा है ना थोड़ा सा यूं, तो उसको कैसे करें, यूं डाल दे अथवा यूं लेके धीरे से यूं रख दे, जैसे कि रोटी को या तो डोसा वगैरह को यूं रखते हैं ना, उसको यूं यूं ही नहीं पटक देते, उसको लेकर के यूं रखते हैं ताकि वो ठीक यूं का यूं आ जाए, तो उसको यूं लिया और यूं लेकर के यूं छोड़ा। तो जो अपवर्ग है कहाँ छोड़ना है, वो कौन सी दिशा में होना चाहिए, तो पूर्व दिशा में होना चाहिए, ये उदाहरण दिया है कि जैसे उसमें ये द्रव्य का वाद है ऐसे। अब व्यक्ति पूर्व दिशा में बैठा हो, मान लो इस तरफ मुखो पूर्व, तो उसको देते समय यूं लेकर के यूं, ठीक है, और इधर इधर पूर्व और मैं पश्चिम की तरफ बैठा हूँ और कोई सामने से मेरे को परोसे तो पूर्वापवर्ग करना है उसको। उस तरह से यूं करके करेगा, उधर से सामने से यूं करके यूं करेगा, कैसे होता होगा कुछ ऐसा। तो गणेशु रीतिवादो यथा लोके प्राच ओदनान निदेहि इति, भाष्य में देखिए प्राची रूप दधाति ये एक वचन और प्रतीचि रूप दधाति ये दो वचन दे दिए, तो प्राची पूर्व दिशा हो गई और प्रतीचि पश्चिम दिशा हो गई। इति किमयम कर्तुर्मुखवाद, कर्ता के मुख का वाद है, कर्ता के मुख का कथन है, जो करने वाला है उसका मुख किस दिशा में रहना चाहिए, क्या ये कहना चाह रहे हैं। किम्बा रीतिवाद अथवा द्रव्य से संबंधित ये वाद है, कर्ता यहाँ पर अध्वर्य होता है। आगे किम युक्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है दिक् शब्दात प्रवृत्ते आत्म अवधिकत्वात् प्रत्यंचम प्रपंचम, प्रपंचम है ये गलत है, इसकी जगह कोष्टक वाला ठीक है, प्रत्यंचम प्रचरंती थी, प्रत्यंचम प्रचरंती थी, ये विपरीत अल्पविराम में लीजिए। ये आगे पृष्ठ संख्या 109 पर भी आएगा। प्रत्यंचम प्रत्यंचम प्रचरंती थी, वहां पर है प्रत्यंचो अवभृतेन चरंती थी, ये वचन है, थोड़ा मिलता जुलता है, ठीक है। तो इन दो वचनों में इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है दिक् शब्द होने से, यानी प्राची और प्रतीचि दिक् शब्द हैं, और प्रवृत्ति के आत्मावधिकत्व, आत्मा अवधिकत्व, प्रवृत्ति जो है वो आत्मा अवधिक होती है, अपने से जुड़ी भी होती है, अपने से तक होती है, इसलिए प्रत्यंचम प्रचरंती थी मुखवाद, मुखवाद है पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में मुख करते हुए उपधान करना चाहिए। इति प्राप्ते ब्रूमा, इस पर सिद्धांत कहता है इष्टका गणेशु एवं जातीय केशु रीतिवादो भवे, गणेशु मतलब यहाँ पर इष्टका गणेशु, बहुत सारी ईंटें हैं इसमें, इस प्रकार की वस्तुओं में रीतिवाद होवे, क्यों इष्ट का भी संबंधिन्या न मुखम, इसमें विच्छेद जो है ना इष्ट का अभी संबंधिन्या, एक है इष्ट का भी ही संबंधिन्या, दो तरह नीचे इन्होंने टिप्पणी भी दे रखी है, इष्ट का भी संबंधिन्या ऊपर तो ये लिखा है, बिंदी भी लगा रखी है, बिंदी तो सम पे आ जाएगी, सब पे आ जाएगी, इष्ट का भी असंबंधिन्यो हो, ये नीचे दूसरा लिखा है मैंने, इष्ट का भी संबंधिन्यो, लेकिन नीचे इन्होंने इष्ट का भी असंबंधिन्यो लिखा है, इसमें अधिक संगत क्या है, इष्ट का अभी संबंधिन्या, इष्ट का जो है वो अभी संबंधिनी है, न मुखम न कि मुख, ये ज्यादा संगत लगता है। तस्मात समानाधिकरण्यात प्राची रिष्टका इति, प्राची रिष्टका ये विपरीत अल्पविराम में लीजिए, तो समानाधिकरण से प्राची जो है वो इष्टकाओं के लिए कहा जा रहा है, यथा जैसे कि प्राच ओदना निधे ही इति विपरीत अल्पविराम में, तो पूर्व दिशा में समाप्ति हो जिसकी, ऐसे ओदनों को रखे, इस प्रकार से ओदनों को रखे, नीचे को खोल रहे हैं, प्राग अपवर्ग रीति ओदनानाम आद्रियते, ओदनों की रीति कौन सी आदृत की जाती है, प्रशंसित की जाती है, प्राग अपवर्ग हो जिसमें पूर्व की तरफ जहाँ छोड़ा जाता हो, तथा यह भी थी वैसे यहाँ भी समझना चाहिए। आगे लिंगाच और ये संकेत भी मिलता है, सिद्धांत ही कहता है प्रतीचो नु याजान यजति, विपरीत अल्प विराम में प्रतीचो नु याजान यजति इत्युक्त्वा आह, ये वचन मिलता है और फिर ये वचन कहते हैं प्रांचम उत्तमम संस्थापयति उत्तमे उत्तमेन इतरौ अनुसंभिनत्ति इति, इति प्राचा संतिष्ठमानेन अंतिमेन तयोः अनुसंभेदं ब्रुवन् प्रत्यग अपवर्गा आहुतिः इति दर्शयति। तो प्रतीचो अनुयाजन यजति, ये तो वचन है। अब इसमें क्या है, ये जो अगला वचन है प्रांचम उत्तमम संस्थापयति, अल्प विराम। तो प्रांच मतलब तो ये पूर्व दिशा में हो गया, उत्तम को, सबसे बाद वाले को। तो इसमें पांच आहुतियां होती हैं, अनुयाज जो है वो पांच है। तो प्रतीचो अनुयाजन यजति ये कह करके प्रतीचो अनुयाजन यजति ये कह करके का प्रांचम उत्तमम संस्थापयति, प्रांच दिशा में यानी पूर्व दिशा में उत्तम को स्थापित करता है। इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा चित्र बनाना पड़ेगा, या तो वैसे समझिए कि एक चौकोर है, यानी उसको यजुगुंड है, वहाँ पर चौकोर है और उधर पूर्व दिशा है मेरे सामने, मैं पूर्व दिशा मान के चलता हूँ, मैं बैठा हूँ तो इस सामने पूर्व दिशा है। तो पांच आहुतियाँ देनी होती हैं, तो एक आहुति पहली तो बीच में देते हैं, एक आहुति तो बीच में देते हैं, उसके बाद में दूसरी इधर देते हैं दक्षिण हाथ पे, एक बीच में, दूसरी इधर, तीसरी फिर इधर, चौथी इधर और पांचवी इधर। कुल चार दिशाएं हैं और एक बीच वाली है, तो कैसे प्रारंभ किया ना, एक दो तीन चार और पांच, ऐसे आहुति दी। तो जो उत्तम है यानी जो पांचवी है अंतिम वाली है वो पूर्व दिशा की तरफ आ गई। देनी भी क्रम से है लेकिन कैसे देनी है कि उत्तम पूर्व दिशा में आए, तो वो क्रम इन्होंने बीच में इधर, बीच में दाहिनी तरफ, पीछे यानी पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ और पूर्व की तरफ, ऐसे इन्होंने किया। तो प्रांचम उत्तमम संस्थापयति, उत्तम को पूर्व दिशा में स्थापित करता है आहुति को, एक बात कही। फिर कहा उत्तमेन इतरौ अनुसंभिनत्ति, उत्तम से इतरौ दूसरी जो दो है, दूसरी दो का मतलब है दूसरी और चौथी, उसको अनुसंभिनत्ति उसके साथ साथ जोड़ता है, उसके पास में करता है। अनुसंभेद का मतलब होगा उत्तम की ओर, इतरौ अनुसंभिनत्ति। तो इसमें इति प्राचा संतिष्ठ माने ना अंतिमेना, तो पूर्व दिशा की तरफ स्थित होती हुई अंतिम के साथ में, तयो अनुसंभेदम ब्रुवन, उसके साथ उन दोनों का संभेद साथ में निकटता कहते हुए प्रत्येक पवर्गा आहुति रीति दर्शाई थी। ये जो अपवर्ग है ये आहुति है ना, प्रत्येक अपवर्ग होनी चाहिए, प्रत्येक अपवर्ग होनी चाहिए, पूर्व की तरफ होनी चाहिए, प्रत्येक अपवर्गता इनकी कही जा रही है। तो इससे कहना चाह रहे हैं कि ये रीतिवाद है, यानी द्रव्य को ध्यान में रख करके दिशा का कथन किया गया है। आगे अब जब ये द्रव्य से जोड़ दिया तो अगला प्रसंग फिर दूसरी तरह का आएगा। तो अग्निचयन में इष्टकोपधान में फिर ये प्रसंग आता है प्राचीन प्रतीचीम, प्राचीन प्रतीचीम ये वचन है, विपरीत अल्प विराम में लेंगे, नीचे आएगा प्राचीन प्रतीचीम, ये दो शब्द हैं। इति कर्तुर्मुखवाद, इसमें कर्ता के मुख का कथन किया गया। अब दिशा को देख करके हर जगह ही हम इष्टका के साथ जोड़ देंगे ऐसा भी नहीं है, ये यहाँ कर्ता के मुख का कथन किया गया है, उसकी विवेचना आगे करेंगे। तो पश्चात प्राचीन उत्तमाम उपदधाति इति, इति तु एकत्वान मुखवादः, एकत्व होने से मुख का वाद है। तो इसमें पश्चात जो है ये तो इष्टका का है, पश्चात मतलब पश्चिम मुखी इष्टका, इष्टका का भी मुख निर्धारित करते हैं तो इष्टका पश्चिम मुखी होनी चाहिए, तो पश्चात मतलब पश्चिम मुखी इष्टका, प्राचीन, प्राचीन मतलब ये कर्ता का मुख है, ये प्राचीन मतलब पूर्व दिशा में रखता हुआ, प्राचीन उत्तमाम उपदधाती, उत्तमाम अंतिम को रखता है, इति तु एकत्वान मुखवाद, एकत्व होने से यहाँ पर मुख का कथन है। भाष्य में स्पष्ट होगा कि मयम रीतिवादा उत मुखवादा इति संदेह पूर्वाधिकरण है ना, रीतिवादा इति प्राप्त है ब्रूमा, पूर्व पक्षी ने तो रीतिवाद पिछले अधिकरण से पकड़ लिया तो रीतिवाद कह रहा है। इस पर सिद्धांती कहता है एकत्वाद इष्टकादेह, मतलब इष्टका के एकत्वाद मतलब एक मुखत्वाद, एकत्वाद इष्टकादेह अन्य भावार्थ कर्तु मुखवादः, अन्य जो भाव, भाव का मतलब यहाँ पर कर्म, अन्य कर्म के प्रयोजन से कर्ता का मुखवाद है, क्योंकि इष्टका का एक ही मुख होता है और यहाँ दो दो दिशाएं कही गई हैं तो दूसरी दिशा कहाँ लगेगी, वो कर्ता के मुख के अनुसार लगेगी। तो उसमें कह रहे हैं प्रांग मुख है ना कर्ता, कर्ता प्रांग मुख है ना, कर्ता के द्वारा प्रांग मुख कर्ता के द्वारा इष्टका प्राची मुखत्वात्, इष्टका ईंट जो है वो प्राची मुख वाली होने से, प्राची यहाँ प्राची का मतलब प्रतीची है, प्राची का मतलब प्रतीची, क्योंकि प्रांग मुख तो कर्ता हो ही गया, इष्टका जो है वो प्रतीची, प्राची मुखत्वात् साक्षात तन मुखा संभवात कर्तुरेव मुखवाद इति, चूँकि वो प्राची मुख वाली है, प्रतीची मुख वाली है, इसलिए साक्षात उसका उसके मुख का असंभव होने से कर्तुरेव मुखवाद इति, ये कर्ता का ही मुखवाद समझना चाहिए। जो पीछे प्राग अपवर्ग और पश्चिमा अपवर्ग हैं, दो तरह से इन्होंने अलग अलग शैलियों से करते हैं, इसको आप ऐसे देखिए, इस कागज से मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये चौकोर है और इसमें ये बीच में यूं रेखाएं कर दी तीर्यक, इसको विभाजित कर दिया चार भागों में, ठीक है। अब इसमें एक रेखा यहाँ पर बीच में यूं काल्पनिक खींच दी, बगल इधर से दाएं से बाएं है ना, इधर ये काल्पनिक रेखा खींच दी। अब क्या हुआ, वैसे तो ये चार खाने हैं और एक बीच में है, पांच आहुति हैं, तो अब यदि हम प्राग अपवर्ग करेंगे, प्राग है पूर्व दिशा ये है और पश्चिम दिशा ये है, तो पांचवी आहुति यहाँ अंतिम वाली इसमें आनी चाहिए, इस खाने में कुल चार हैं, उसमें से एक बीच में, एक दो तीन चार और पांच, ऐसे आनी चाहिए, हो गया, एक दो तीन चार और पांच, ऐसे आनी चाहिए। लेकिन इसमें जो दो और चार है उसको कैसे लेंगे, जो बीच में रेखा खींची गई है इसका ये पूरा भाग है, इसमें कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन बीच की रेखा से नीचे की तरफ होगा वो दो, और इस तरफ भी चार के लिए पूरा भाग है तिकोना, लेकिन इसके बीच की रेखा से नीचे की तरफ चार को रखा, तो कैसे किया, पहले बीच में, फिर दो को इसके खाने में आधे से नीचे की तरफ, तीन को यहाँ पर इसमें है, फिर चार को यहाँ पर और पाँच को यहाँ। तो एक दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो इस चौकोर में जो आधा भाग है तो तीन आहुतियाँ इसके नीचे आई हैं और एक आहुति ऊपर आई है। अगर इस पूरे कुंड को पूर्व और पश्चिम दिशा में दो भाग में बांटना हो तो कैसे बांटेंगे, जैसे बीच में रेखा है एक, तो अब इस तरीके से देने से क्या हुआ कि पूर्व वाला जो भाग है आधा उसमें केवल पांचवी आहुति है और बाकी जो आहुतियाँ एक तो बीच में हो ही गई और दो तीन और चार पश्चिम की तरफ है, नीचे की तरफ है, ये होगा प्राग अपवर्ग, पूर्व की तरफ समाप्ति कर रहा है। इसी को यदि पश्चिमापवर्ग करेंगे इससे उल्टा कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर है इसमें पश्चिमापवर्ग करना यानी पांचवी आहुति नीचे वाले में देनी है, सबसे नीचे में देनी है, ले देनी तो क्रम पूर्व की है, तो इसमें बीच में एक फिर दो, दो तीन चार और पांच ऐसे करनी है। अब पश्चिम वाला जो भाग है उसमें आधा जो कर दिया, आधा आधा करके देखेंगे तो इसमें केवल पांच ही आएगा, और ऊपर का जो भाग है पूर्व की तरफ वहाँ पर तीन आहुतियाँ चार आहुतियाँ आ जाएंगी, एक तो बीच में हो गई और दूसरी ऊपर की तरफ जाएगी, उधर को उधर नहीं इधर, पहली यहाँ बीच में, दूसरी इधर, तीसरी ऊपर, चौथी इधर और पांचवी नीचे, इसके बिल्कुल विपरीत चला जाएगा। ये पश्चिमापवर्ग है, इस तरह से ये कुछ अलग अलग विभाजन करते हैं। एक तो ये हुआ, एक जो अभी हम देख रहे थे ईंट का मुख और कर्ता का अध्वर्यु का मुख, वो कैसे होगा, तो उसके लिए वैसे ये तो आगे आएगा, अभी थोड़ी सी बात आई आगे आएगी तब देखते हैं इसको। उसमें कुछ चिन्ह लगाते हैं, यहाँ तो उन्होंने इस तरह से बता रखा है, ये तिकोन दिख रही है ना, तिकोना ईंट बना रखा है, तो जो आगे वाला भाग है उसको मुख माना है इन्होंने, त्रिकोण के अंदर। अलग हो सकती है, एक जगह है वो पूर्व पक्षी की तरह से हो जाएगा, यहाँ ऐसा है तो अब सब जगह ऐसा ही लगेगा। इष्टकापवर्ग इष्टका का लेकर के दिशा का है तो अब हर जगह बस इष्टका ही पकड़ा रहेगा, एक होता है ना मन में। वहाँ तो त्रिकोणात्मक ही आएंगे, लेकिन चौकोर होता है, आधा भी होता है, चौथाई भी होती है, हाँ वो तो उसको समान करने के लिए करना ही पड़ता है, उनको पहले से काट करके रखते हैं, नहीं तो बनेगा नहीं वो। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि एकत्वाद इष्टकादि, इष्टकादि का मुख होगा तो एक ही होगा, और उसको एक ही दिशा में, मुख को एक ही दिशा में रख सकते हैं। अब यहाँ पर दो दो मुख लगा रखे हैं। पश्चात प्राचीन और तमाम उपददाती थी, तो अब दो मुख तो ईंट के हो नहीं सकते, होगा तो एक ही, तो अब दो लेकिन दिशावाची शब्द हैं, तो वो दूसरा कहाँ लगेगा, वो पुरुष में लगेगा, ये इनका तात्पर्य। तो एकत्वादि इष्टकादेह, इष्टकादेह एकत्वादि, एक मुखत्वात्, एक ही मुख वाला होने से अन्य भावार्थ कर्तुहु मुखवादा, अन्य जो भाव के प्रयोजन के लिए है, कार्य के प्रयोजन के, तो कर्तुह मुखवादा, कर्ता का मुखवाद वहाँ समझना चाहिए, ये नहीं पकड़ लेना चाहिए या दो मुख वाली ईंट ही लेनी चाहिए, ऐसी ईंट होगी उसका मुख उधर भी होना चाहिए और इधर भी होना चाहिए, वो ईंट को ही पकड़ के बैठ गया फिर, तो व्यवहार में ईंट पे एक ही मुख होता है तो पुरुष का लगेगा। प्रांग मुखे न कर्त्रा इष्ट का प्राची मुखत्वात् साक्षात तन मुखा संभवात्, उसमें सीधे सीधे वो मुख हो नहीं सकता है ईंट के अंदर, इसलिए कर्तुर एवं मुखवादा, यहाँ पर इस शब्द से कर्ता का मुखवाद समझना चाहिए। आहुति नहीं, नहीं नहीं वो उदाहरण दिया ना, ये तो ये जो कहा ना, ये 37वें सूत्र को देखिए, प्रतिचो अनुयाजन यजति इत्युक्त्वा आह, ये तो लिंग है। अब ये जो अनुयाज है, अनुयाज में तो आहुति ही दी जाएगी, ये उदाहरण दिया, लिंग देख रहे हैं यहाँ पर, इत्युक्त्वा आह प्राचम उत्तमम संस्थापयति उत्तमेन इतरौ अनुसंभिनति इति प्राचा संतिष्ट मानेन अंतिमेन तयोः अनुसंभेदं ब्रुवन् प्रत्यपवर्गा आहुति रीति दर्शयति। प्रत्येक अपवर्ग, आहुति प्रत्येक अपवर्ग वाली है, यानी ये रीतिवाद है, द्रव्य का वाद है, तो उदाहरण दिया है दृष्टांत। आगे 39वां सूत्र वाक्य शेषाच, और वाक्य शेष से भी यही प्रतीत होता है। कैसे? तो विपरीत अल्पविराम में लीजिए, तस्मात पश्चात प्राची पत्यन पत्नी अनवास्ते पत्न्यन वास्ते, तस्मात पश्चात प्राची पत्न्यन वास्ते, बंद कर लीजिए। इसलिए पश्चात पीछे, प्राची, प्राची का मतलब यहाँ पर पूर्व की तरफ ही, पूर्व की तरफ पत्नी अनवास्ते, पत्नी पीछे पीछे बैठती है पूर्व की तरफ। अब ये पत्नी का मुख भी उसी तरफ हुआ ना, ये पुरुषवाद हो गया यानी मनुष्य का हो गया, तो इससे यजमान का भी मुख यहाँ पर संगति लग रही है लिंग वाक्य शेष से पता। यदि वाक्य शेष से पश्चात प्रांग मुखत्वम अनुवदन, बाद में प्रांग मुखत्व को कहता हुआ कर्तुर मुखवादम दर्शयति, कर्ता का मुखवाद यहाँ स्पष्ट होता है। आगे 40वां सूत्र। अब ये ऐसा उदाहरण दे रहे हैं कि वहां पर कर्ता का एक शब्द ऐसा आ रहा है जो कर्ता का मुख को कहता है, और एक है तो वो द्रव्य के लिए कहता है, दोनों के लिए वहां पर आ रहा है, ऐसा स्थान है। तो प्रांचम इति कर्तुर मुखवाद शेषत्वात्, तो वहां प्रसंग ये है कूर्मोपधानम प्रकृति, कूर्म का उपधान करते हैं, जैसे आप कह रहे थे ना कूर्म को रखते हैं वहां पर, उसका उपधान करते हैं, उसका मुख किस तरफ रखेंगे, तो कूर्म का उपधान के प्रकरण में ये वचन मिल रहा है। विपरीत अल्पविराम में लीजिए भाष्य में, प्रांचम उपदधाति अल्पविराम पुरस्तात् प्रत्यंचम उपदधाति, बंद कर लीजिए। तो यहां पर प्रांचम उपदधाति और पुरस्तात् प्रत्यंचम उपदधाति, कूर्म को ही रखना है। अब ये प्रांचम भी है और पुरस्तात् प्रत्यंचम भी है, दो दो मुख आ रहे हैं तो कैसे करेंगे, उसका मुख तो एक ही होता है। इति श्रूयते तत्र संचय है कि मयम कूर्म मुखवाद उत कर्तुरीति, किसके मुख का कथन है, किम प्राप्तम, तो पूर्वाधिकरणे कूर्मस्यैव मुखवादे अपि कूर्मः कर्ता वा प्राग मुख प्रत्यंग मुखो वा इति प्राप्ते ब्रूमः। तो पूर्वाधिकरण में कूर्म का ही मुखवाद होने से कूर्म ही कर्ता है, कूर्म का या कर्ता का प्राग मुख है, प्रत्यंग मुख है, ऐसा समझना चाहिए। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं, इस पे सिद्धांत भी कहता है कर्तुर मुखता एवं प्रांचम उपदधाती थी। प्रांचम ये जो शब्द है पहले वाला, ये कर्ता का ही होगा, कुतः शेषत्वात् एवं उपधान शेषत्वम उभयोः विधानयोः कूर्म कर्तृत्वारेण व्यवस्था। इस प्रकार उपधान शेषत्व में दोनों विधानों की कूर्म और कर्ता के द्वारा व्यवस्था हो जाएगी, अर्थात एक कूर्म पे लगेगा और एक कर्ता पे लगेगा। तो प्रांचम उपदधाती में प्रांचम तो है कर्ता का और प्रत्यंचम है ये कूर्म का है, दोनों के मुख का कथन है। आगे समासे शश्वत विकल्पात बलियस्तम, समास में यदि एक में दोनों दिशाएं माने तो सदा विकल्प रहेगा, नित्य विकल्प होने लगेगा। समासे शश्वत विकल्पात बलियस्तम, शश्वत विकल्प का मतलब है व्यवस्थित विकल्प हो जाएगा। इष्टका या कर्ता में ही दोनों दिशाएं मानेंगे तो व्यवस्थित विकल्प हो जाएगा, दोनों ही होंगे। लेकिन यहां पर क्या है, प्रांचम जो है ये तो कर्ता का कथन है, कर्ता का मुख है, और प्रत्यंचम है ये कूर्म का मुख है। आगे 41वां सूत्र, नया अधिकरण है ये 21वां, ये भी इनके मुख से संबंधित और दिशाओं से संबंधित ही बात है। तो एक वचन यहाँ पर दिया सूत्र में ही, पुरस्तादन्याः प्रतिचिर उपदधाति पश्चादन्याः प्रतिचिर इत्यपवर्गवादो व्यपदेशात्। तो इसमें पुरस्ताद अन्य, तो पुरस्ताद जो है ये तो है कर्ता का मुखवाद, कर्तुः मुखवादः, और प्रतीचि जो है, प्रतीचि रूप दधाति, ये प्रतीचि है इष्टकामुख, तो पुरस्ताद अन्या प्रतीचि रूप दधाति, अन्य इष्टका को पूर्व की तरफ मुख रखते हुए अन्य इष्टका को प्रतीचि दिशा में मुख रखते हुए उपदधाति रखता है। पश्चात, अब ये जो पश्चात है ये कर्ता का मुख है। पश्चात अन्याः प्राची, ये प्राची है, ये इष्टका मुख है, दोनों के मुख आ गए। इति अपवर्गवादो व्यपदेशः, ये अपवर्गवाद यहाँ पर कथन किया गया है, कथन होने से। किमयं कर्तुर्मुखवाद आहुस्वित रीतिवाद इति, पूर्व पक्षी कहता है कर्तुर्मुखवाद सन्निधानादिति प्राप्ते, कर्ता का मुखवाद है क्योंकि निकट में वही कहा गया है। इति ब्रूमः, प्राप्ते ब्रूमः। अब इसमें सिद्धांति कहता है नायं मुखवाद बहुत्वाद इष्टकानां, बलि ये मुखवाद है, मुखवाद मतलब कर्ता का मुखवाद है, क्यों, इष्टकाओं के बहुत होने से है। नहीं, ये सिद्धांत ही कह रहा है, नहीं कर्तुर्मुखवाद ये पूर्व पक्षी है। हाँ, कर्तुर्मुखवाद ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं सन्निधानादिति प्राप्ते ब्रूमः, तो सिद्धांत कहता है नायं मुखवाद बहुत्वात् इष्टकानां, इष्टकों के बहुत होने से ये कर्ता का मुखवाद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या अन्याः प्रतीचि बहुवचन है, नापि सर्वासाम इष्टकानां नक्षत्रेष्टकानां एक रीत्यभिप्रायेण वादः, और कह रहे हैं कि जितनी भी ईंटें हैं उनका नक्षत्र इष्ट के अनुसार जो इष्टकाएं हैं उनका एक रीति से अभिप्राय से कथन हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि अलग अलग नक्षत्र हैं, अलग अलग तरह से उनको स्थापित किया जाता है। तथा सति विकल्पः स्यात् प्राचीर वा प्रतिचीर वेति, और अगर ऐसा मानेंगे दोनों ही इसको इष्टका से, तो विकल्प होगा प्राचीर वा प्रतिचीर वा, या तो प्राची की तरफ रखें या प्रतीचि की तरफ रखें, विकल्प होने लगेगा। स च अन्याय, वो गलत होगा, अन्या इति अन्याय इति व्यपदेशो नावकल्पते, और आप अलग अलग मानेंगे तो इससे व्यपदेश यानी जो कथन है वो संगत नहीं होगा। व्यपवृत्तानां अविच्छिन्नानां दक्षिणोत्तर विभागेन रीतिवादः दक्षिणोत्तर विभाग व्यपदेश, तो व्यपवृत्तानां, व्यपवृत्तानां को ही आगे खोल दिया, अविच्छिन्नानां अलग अलग जो हैं उनका दक्षिणोत्तर विभागे न रीति वापस, दक्षिण और उत्तर के विभाग से रीति का कथन किया गया, क्यों, दक्षिणोत्तर विभाग व्यपदेश, दक्षिण और उत्तर विभाग का कथन होने से। वाक्य शेषे च नक्षत्र संस्थान कम इष्टकानाम, के को हटा देंगे, नक्षत्र संस्थान कम इष्टकानाम श्रूयते, वाक्य शेष में नक्षत्र, नक्षत्रवाचक मंत्र जो हैं उनसे संस्थान, संस्थान यदि उनका स्थापना, स्थापन या अपवर्ग ये सुना जाता है। वाक्य शेष में नक्षत्र के अनुसार नक्षत्र मंत्रों से इन इष्टिकाओं का संस्थान यानी समापन अपवर्ग सुना जाता है, उसको आगे बता रहे हैं। तस्मात् प्राचीनानि च प्रतीचीनानि च नक्षत्राणि आवर्तन्त इति, तो प्राचीन, प्राची और प्रतीची, ये बहुत सारी इष्टिकाएँ हैं, ये नक्षत्राणी, ये नक्षत्र इष्टिकाएँ हैं, उन उन मंत्रों में नक्षत्र आदि का वर्णन आता है, उनका आवर्तनते, उनका वर्तन किया जाता है, यानी कई प्राचीन होती हैं, कई प्रतीची होती हैं, प्राची और प्रतीची ऐसे होती हैं। नक्षत्र मंडलेन इष्टका विन्यासस्तु प्राचीन प्रतीचीनाम अपवर्गताम दर्शयति, प्रतीचीनाम प्रतिचीना मपवर्गता, मैं ऐसा जोड़ रहा हूँ यहाँ पर, प्राचीन प्रतिचीनाम अपवर्गता दर्शयति, तो नक्षत्रों के मंडल से इष्टकाओं का जो विन्यास है, रखना है, वो क्या है, प्राचीन और प्रतिची जो हैं उनकी अपवर्गता को दर्शा रहा है, इस दिशा में उनकी समाप्ति करनी चाहिए, उधर रखना चाहिए। तो इसमें शीर्षक इन्होंने दिया है अग्नि चयने अग्नि पुरस्ताद अन्याः प्रतीचि और पश्चाद अन्याः प्राची, ये जो कथन है पुरस्ताद अन्याः प्रतीचि एक और पश्चाद अन्याः प्राची, इति विधि अपवर्ग नियमार्थौ, अपवर्ग के नियम के लिए है, उनकी समाप्ति रखते समय उस तरफ होनी चाहिए। ईंट को रख रहे हैं तो यूं रख करके यूं छोड़ना, पूर्व की दिशा में छोड़ना है तो यूं रखते हुए, इधर से रखते हुए यूं छोड़ना, इधर से रखते हुए यूं नहीं, यूं रखते हुए धीरे से यूं। अगला अधिकरण 22वां, अग्निचयने वृषभम उपदधाति इति त्वाम अग्रे वृषभम, ये विपरीत अल्प विराम में आएगा, इति मंत्रोपधेयेष्टका परो वृषभ शब्द, मंत्रोपधेयेष्टका परो वृषभ शब्द। इसमें क्या एक वचन आता है अग्निचयन में, वृषभम उपदधाति, वृषभम उपदधाति, इतना वचन है नीचे जो लिखा हुआ है। तो इसमें संदेह ये पैदा हो रहा है कि क्या वृषभ को वहां पर रखना चाहिए अथवा ईंट को रखनी चाहिए। जैसे इष्टकाम उपदधाति है ऐसे वृषभम उपदधाति, तो वृषभ को उसको पूरे को वहां रखना चाहिए, क्या शंका तो हो रही है ना, उसी जैसा वाक्य है। तो वृषभम उपदधाति इति श्रुतौ संदेह पशुर उपदातव्य आहुस्वित इष्टका इति, गुरु पक्षी कहता है श्रुते है पुरुष पशु उपधातव्य इति प्राप्त ब्रूम, श्रुति के द्वारा पशु उपधातव्य ये प्राप्त हो रहा है इसलिए वही करना चाहिए। तो इसका सूत्र देखिए पहले, चित्त्याम चित्त्याम ऋषभम उपदधाति, ऋषभ री की जगह व्री कर लीजिए, ऋषभ वृषभ वैसे एक ही बात भी ले सकते हैं पर फिर भी वृषभ कर लीजिए, चित्त्याम चित्त्याम वृषभम उपदधाति इति, बंद कर लीजिए, इति पशु शब्द श्रूयते, पशु शब्द यहाँ सुना जा रहा है तो उसी का उपधान करना चाहिए, पूर्व पक्षी कह रहा है। इस पर सिद्धांति कहता है 43वां सूत्र, इष्टकावा मंत्र वर्णेन द्रव्य सन्निधानात् अल्पविराम, यथा सृष्टि उपदधाति इति, सृष्टि उपदधाति इति इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, सृष्टि रूप दधाति ये भूमा न्याय में इन्होंने बताया था, सृष्टि संजक वो इष्टकाएं हैं, मंत्र में वो आती हैं। तो कहते हैं इष्टका वा मंत्र वर्ण है ना, मंत्र वर्ण के कारण से ये द्रव्य का सन्निधान है, मंत्र में वृषभ शब्द आया इसलिए उन इष्टकाओं को वृषभ नाम से कह दिया गया, वास्तव में तो ईंटें ही हैं, वो मंत्र वर्ण से वो इष्टकाओं का नाम है द्रव्य के सन्निधि से, जैसे कि सृष्टि रूप दधाति में। तो वाइति पक्ष व्यावृत्ति इष्ट कई वो उपधातव्या, इष्टें ही रखनी चाहिए, कुतः सन्निधानात् निकट होने से, कैसे मंत्र कहा त्वाम अग्ने वृषभम, ते वृषभम इति मंत्र वर्णे ने सन्निहिता इष्टा इष्टका, मंत्र वर्ण वृषभ से इष्टिकाएं सन्निहित हैं पास में है, तद अतिक्रमे प्रमाणा भावात्, और उसका अतिक्रम करेंगे तो प्रमाण का अभाव हो जाएगा। श्रुति रीति चेतना, पूर्व पक्षी कहे कि नहीं इसमें तो श्रुति ऐसी कहती है कि वृषभ ही होना चाहिए, तो सिद्धांती कहता है चित्त्याम चित्त्याम उपधीय माने जानु दग्धम एव न तदा संभवती, तो चिति चिति में उसको रखेंगे तो जानु दग्न वो हो ही नहीं पाएगा, वो तो इतना बड़ा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तस्मात सृष्टि रीतिवत लक्षणया वृषभ मंत्रवती इष्ट कई वो उपधातव्येति, तो सृष्टि इष्टों के समान, सृष्टि के समान लक्षणा से यहाँ पर वृषभ मंत्र वाली, वृषभ शब्द है जिन मंत्रों में, उन मंत्रों वाली ये इष्टकाएं हैं उनको रखता है ऐसा समझना चाहिए। आगे 23वां अधिकरण है, इसमें भी एक शब्द वाक्य आता है प्राणभृत उपदधाति, प्राणभृत उपदधाति, अब इसमें यहाँ पर क्या अर्थ लेना चाहिए, तो इसमें भी इन्होंने कहा कि ईंटें ही यहाँ पर लेनी चाहिए, प्राण शब्द से घटित मंत्र के द्वारा रखने योग्य वो ईंटें हैं, जिन मंत्रों से रखा जा रहा है उसमें प्राण शब्द है, तो इसलिए उनके लिए कहा प्राणभृतम उपदधाति। तो सिद्धांति कह रहा है एतेन मंत्रलिंगा व्याख्यातव्या, पिछला जो अधिकरण है उसका अधिदेश किया, इसी तरह से मंत्रलिंग, मंत्र से लिंग जिनका मिल रहा है वो रखी जानी चाहिए। भाष्य प्राणभृत उपदधाति इत्याद्या किम प्राणभृताम जीवताम उपधानम उत प्राणभृताम मंत्राणाम इति संदेह, तो जिन्होंने प्राण को धारण कर रखा है जीवित है उनका उपधान किया जाता है प्राणियों का, अथवा प्राणभृत शब्द प्राण वाले व प्राण शब्द वाले मंत्रों का ग्रहण है, उससे जुड़े हुए ईटों का किम प्राप्तम पूर्वाधिकरणे यो पूर्वोत्तर पक्ष तौ अत्रापि इति पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष पिछले अधिकरण के समान है। तदाह एतेन मंत्रलिंगा व्याख्याता इति अधिकरणाति देश नियमार्थः इति, अधिकरण का अतिदेश किया नियमन के लिए। इसी तरह से अगला अधिकरण भी है 24वां, वहां पर शब्द आता है घृतेष्ट का उपदथाति, पीछे भी आया था घृतेष्ट का उपदथाति, घृतेष्ट काम उपदथाति पृष्ठ 60 के ऊपर सबसे पहली पंक्ति, घृतेष्ट काम उपदथाति हिरण्येष्ट काम उपदथाति दुर्वेष्ट काम उपदथाति, ये जो घृतेष्ट काम उपदथाति है उसके संदर्भ में है। तो इसमें घृतेष्ट का उपदथाति है बहुवचन में है यहाँ पर। तो सिद्धांति कहता है तद द्रव्याणि गुण संयोगात यथा पुष्कर पर्णम उपदथाति थी, तो उस द्रव्य वाले गुण का संयोग होने से जैसे पुष्कर पर्णम उपदथाति, जैसे पुष्कर पर्ण के ये तो उदाहरण दिया इन्होंने, उसकी समान यहाँ पर भी लगेगा। भाष्य देखिए घृतेष्ट का उपदथाति इत्यादि किम मृण्मयी एव इष्टका घृतादि मंत्रलिंगा उपधेया, तो क्या मृण्मयी एव इष्टका मिट्टी वाली ही ईटें घृतादि मंत्रलिंग वाली हैं, जैसे पीछे मंत्रलिंग लिया था इन्होंने प्राण का लिया वृषभ का लिया, ऐसे ही यहाँ पर भी क्या मंत्रलिंग लेना चाहिए कि मृण्मयी एव इष्टका घृतादि मंत्रलिंगा उपधेया किंबा घृतादीनी एव द्रव्याणी उपधातव्यानी इति संदेह, अथवा घृतादि द्रव्य को ही वहाँ पर रखना चाहिए। किम युक्तम पूर्व पक्षी कहता है घृतादि मंत्र लिंगा ग्राह्या, घृतादि मंत्र से युक्त ग्रहण करनी चाहिए। कथम अर्थ संयोगा, अर्थ का संयोग है, कैसे धा धात्वर्थ संयोगा, धा जो धातु है यहाँ पर उपदधाति धा, इस धातु के अर्थ का संयोग होने से। तो चिनोति इति मृण्मयीषु उपधीय मानसु धात्वर्थो घटते पूर्ण विराम, चिनोती अगर होता तो मिट्टी वाली को रखते हुए धात्वर्थ घट सकता था, यहाँ तो धा धातु है। तो आगे कहते हैं यथा प्राणभृत उपदधाति इति अर्थ संयोगादिति, जैसे प्राणभृत का पिछले अधिकरण में किया था उपदधाति धा था अर्थ का संयोग बन रहा था, ऐसे यहाँ पर भी समझना चाहिए। सिद्धांति कह रहा है कथम पुनः घृतादि शब्द इष्टकासु वर्तते, ठीक है ईंटें तो मिट्टी की ही होंगी तो फिर घृतादि शब्द क्यों है। पूर्व पक्षी कहता है कार्य योगात, कार्य का योग होने से उसके कार्य में ये है, कैसे यथा शरेषु बर्हि शब्द इति प्राप्ते ब्रूमः, जैसे शरों में बर्हि शब्द को का प्रयोग कर लिया जाता है, शर जो है वो कार्य है बर्हि है वो कारण है, तो उसमें शर में कार्य में कारण शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है, ऐसे यहाँ पर भी है। तो सिद्धांति कहता है तद्रव्याणि गुण संयोगात यथा पुष्कर पर्णम उपदधाति इति, तो ये जो द्रव्य हैं गुण के संयोग से यहाँ पर होंगे, जैसे कि पुष्कर पर्णम उपदधाति, पुष्कर पर्णम उपदधाति ये विपरीत अल्प विराम खुल रहा है आगे, घृतादीनी एव द्रव्याणि उपधेयानी, घृतादि द्रव्य ही वहाँ पर रखने चाहिए। कस्मात गुण संयोगात, गुण का संयोग कैसे, तो श्रुत्या घृतादि भी इष्टका संयोगो गम्यते, तो यहाँ पर जो है श्रुति से घृतादि भी सह के योग में तृतीया है, घृत आदि के साथ इष्टका का संयोग यहाँ पर जाना जाता है अल्प विराम, कैसे यथा अयह पात्रम इति, अगर ये कहें कि ये लोहे का पात्र है तो उसका क्या अर्थ लिया जाता है, लोहे का पात्र है, है? लोहे का बना हुआ पात्र है, अथवा जिसमें लोहा रखा जाता है वो है, नहीं हमें कहीं घी का घड़ा है, एक कहिए मिट्टी का घड़ा है, एक कहिए घी का घड़ा है, ये सोने का घड़ा है दोनों तरह से प्रयोग होगा ना, हैं? हम कैसे, शब्द तो वो का वही है। हम जब मिट्टी का घड़ा कहते हैं तो मिट्टी का बना हुआ घड़ा समझते हैं, मिट्टी जिसमें भरी हुई हो वो नहीं समझते। और घी का घड़ा कहते हैं तो घी जिसमें रखा जाता है उसका घड़ा समझते हैं। कैसे? पानी का घड़ा है, तेल का घड़ा है। नाथद्वारा में कहा जाता है ना, मंदिर में, नाथद्वारा मंदिर राजस्थान में उदयपुर से आगे, तो बोले वहाँ पर घी और तेल के घड़े होते हैं और घी और तेल के कुएं होते हैं। हाँ, अभी भी कुएं बने हुए हैं उसमें। हाँ, उसमें से निकालते हैं जैसे पानी निकालते हैं ना। बताओ कितना संपन्न है राजस्थान। वहाँ वो जब उनका भोजन बनाते हैं ना, उसमें घी तेल निकालना होता है, तो कुएं बना रखे हैं वास्तव में, कुइयाँ हैं कुएं जैसे जैसे जमीन में। तो जैसे जैसे घी आता तेल आता है तो वो उसमें डाल देते थे रखने के लिए थी, और जब निकालना होता था तो ऐसी रस्सी और बाल्टी डाल करके और यूँ निकाल करके फिर उसको काम में लेते थे, ऐसे पानी की तरह से। नहीं, घी और दूध की नदियाँ बहा करती थी ना, तो घी के कुएं होंगे तभी तो, घी के कुएं भी ऐसे ही थे। और सोने चांदी की घट्टियाँ हैं, पीसने वाली घट्टी होती है ना, वो सोने चांदी की, सूखे में भी पीसे जाते हैं भोग लगाने के लिए श्रीनाथ जी को, तो उसमें पीसे जाते हैं। तो उसमें सोने चांदी के पत्रे लगा रखे हैं, या तो पूरा भी है तो पत्रे लगे हुए हैं, वो से उससे पीस रहे हैं, पत्थर से उसमें पीसते हैं। विशेष विशेष के लिए विशेष ही तो, सकल उत्तम सामग्री से, अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी सेवा में, उसकी भक्ति में अर्पित करें। तो सकल उत्तम सामग्री, उत्तम से उत्तम सामग्री वहाँ पर देसी घी में बनता है प्रसाद। भोजन में सब्जी वब्जी बनती है ना, उसमें नमक नहीं डलता है, बिना नमक की, यूँ देसी घी होता है। खीर बहुत स्वादिष्ट बनती है, सब्जी बिना नमक की बनती है, क्योंकि बाल बच्चे बच्चे नमक नहीं खाते हैं, बच्चों के लिए नमक नहीं होता। तो कृष्ण वहाँ पर वो बालक के रूप में जब होता है तो वो नमक नहीं खाते, जैसे छोटे बच्चे मिर्ची भी नहीं खाते हैं ना, तो मिर्ची भी नहीं होती है उसमें, काली मिर्ची थोड़ी डालते हैं, नहीं तो मिर्ची नहीं होती, मीठा और घी, ठीक है, ऐसी चीज़ें बनती हैं बस। हाँ, तो ये कह रहे हैं ऐसा यथा अयह पात्रम इति, अयह पात्रम इति के पास जो पूर्ण विराम है इसको हटा लीजिए, अय पात्रम इति ऐसाम पात्रम न वृत्ति ही, इसमें अय का पात्र होता है, पात्र लोहे से बना हुआ होता है, न वृत्ति, न कि उसमें लोहा रखा जाता है, न च श्रुत्यर्थो ग्राह्य है, और यहाँ पर श्रुत्यर्थ का ग्रहण भी नहीं करना चाहिए। न चात्र वृषभादिवत विघटादीनी एव उपधेयानी इति, जैसे वृषभादि में तो शब्द था वो वहाँ घट नहीं लग नहीं सकता था, इसलिए वो मंत्र को लेकर के ही होता था। यहाँ पर वृषभादि के, वृषभादि कह लो चाहे पूर्व पक्षी ने जो प्राण का कहा था ऊपर, एक ही बात है वृषभ या प्राण का, उसके समान विघटादीनी एव उपधेयानी, विघट का मतलब है बिना घट वाले, घट रहित, जैसे वहाँ पर वृषभ रहित होता है ऐसे यहाँ पर विघट, घट से रहित वहाँ पर रखे जाएँ ऐसा नहीं है, तो घट ही रखे जाते हैं वहाँ पर। घृतपूर्ण जो घट है उनका उपधान किया जाता है, उनको इष्टका कहा जाता है, घृते इष्टका उपदधाती, मतलब घृत से भरे हुए जो घड़े हैं वो ईंट की तरह से उनको वहां पर रखता है, ये तात्पर्य है। आगे ईंटों के बारे में ही है कि उनका अलग अलग नाम है, तो उनके आकार प्रकार में भेद है या क्या है, के लिए विषय उठा रहे हैं। तो अग्नि चयन में चतुरस्राणाम इष्टका नाम एवं मंडलेष्ट का उपदधाती थी नामांतरम। मंडलेष्ट का उपदधाती, ये नाम एक वचन मिलता है, मंडलेष्ट का उपदधाती अभी आगे आएगा। तो उससे ये है कि मंडलेष्ट का मतलब, मंडल मतलब होता है गोल, मंडलाकार। तो ईंटें क्या वो गोल गोल होती हैं ऐसा? तो उसका समाधान सिद्धांति का इसमें ये है कि चतुरस्र ईंटों का ही ये मंडलेष्ट का नाम है, चार कोनों वाली ही होंगी, उन्हीं का ये नाम रखा गया है। तो पूर्व पक्षी प्रश्न उठा रहा है, विकर्णी पंचचोड़ाम मंडलेष्ट काम इति आकृति नियम शब्द संयोगा। ये तीन तरह का, एक तो विकर्णी, ये पीछे 2.135 में आया है, पंचचोड़ाम ये 2.134 में आया है, नहीं पंचचोड़ाम 2.134 में आया, और मंडलेष्ट काम, ये जो तीन शब्द आए हैं इति आकृति नियम है, इनमें आकृति का नियम होना चाहिए, सबकी आकृतियाँ अलग अलग होनी चाहिए विशेष। क्यों? शब्द संयोग, शब्द का संयोग है, अलग अलग शब्द हैं यहाँ पर, तो आकृति भी अलग होनी चाहिए। भाष्य, विकर्णिम उपदधाती, ये एक हुआ, पंचचोड़ा उपदधाती, ये पंचचोड़ा को पंचमुखी कहते हैं, पांच मुख होते होंगे उसके, मंडलेष्ट का उपदधाती इति श्रूयमाणे संदेह। ये वचन मिल रहे हैं तो अब इसमें संदेह है, किम एतद आकृति का इष्ट कहा कर्तव्य, क्या इन इन आकृति वाली ईंटें करनी चाहिए? आहोस्वित चतुरस्राणाम, ये श्र है यहाँ पर, स्र होगा, चतुरस्राणाम एव एतानी नामधेयानी, अथवा चतुरस्र ईंटों के ही ये अलग अलग नाम है। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है इष्ट कहा कर्तव्य, शब्द संयोग, शब्द का संयोग है इसलिए अलग अलग आकार की ईंटें करनी चाहिए। अवयव प्रसिद्धे हे समासार्थे च प्रतीयमानत्वात्, अवयव की प्रसिद्धि होने से समास के अर्थ के प्रतीयमान होने से, क्योंकि अवयवों के अर्थ के अनुसार ही समास के समस्त पद का भी अर्थ जाना जाता है, उसी को खोल रहे हैं आगे, मंडलाकारा इष्टका मंडलेष्टका इति, मंडल आकार की जो इष्टकाएं हैं वो मंडलेष्टका कहलाएंगी, तो मंडल आकार वाली हैं। यथा लोके परिमंडलायामः एवं इष्टकासु इति प्राप्ते भूमः, जैसे लोक में परिमंडल आयाम कहा जाता है, परिमंडल तो यहाँ पर मंडल शब्द है, एक ही बात है। तो सिद्धांति इस पे कहते हैं न वा चयनार्थत्व, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये तो चयन के लिए है, अलग अलग आकार की होंगे तो चयन जो प्रयोजन है उनका वो ही नहीं हो पाएगा। न चैतद आकृति नियम, इसमें कोई आकृति का नियम नहीं है, चतुरस्राणाम एव एतानी नामानी, चार कोनों वालों के ही नाम है। क्यों? चयनार्थत्वात ये हेतु है, इसी को खोलना है, चयनार्थम चतुरस्र उत्पाद्यन्ते, ये चतुरस्र तो इसीलिए बनाई जाती है चयन के लिए। न चैते पुष्कर पर्णादि द्रव्येण उपानीयन्ते, तो ये जो ईंटें हैं ये पुष्कर पर्णादि द्रव्य से उपानीयन्ते नहीं, उन जैसे नहीं बनाए जाते। पूर्व पक्षी ने कहा था ना पुष्कर के समान, पीछे इन्होंने नहीं, उस सिद्धांति ने कहा था वहाँ पर 45 में, पुष्कर पर्णम उपदधाती, ये दृष्टांत दिया था। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि पुष्कर पर्ण के समान ये नहीं होते, न चाहते पुष्कर पर्णादि द्रव्येण उपानीयन्ते, उन जैसे नहीं बनाए जाते। यदि पुनरिष्ट कहा संतो अनियताकृतया उपाधियेनन चयनार्थ व्याहन्यता, तो ये ईंटें होती हुई अनियत आकृति वाली अगर ले ली जाएंगी तो इनका चयन का जो प्रयोजन है वो व्याहन हो व्याहत हो जाएगा। तस्मात् चतुरस्रा, तस्मात् च चतुरस्रा एव भवेयुरिति, चार कोनों वाली ही होनी चाहिए। आगे अब ये जो अग्नि चयन करते हैं तो चिति समुदाय होता है, वो चयन करते हैं। अब उसमें वेदी के धर्म होते हैं, वेदी के धर्म करने होंगे, तो जो जिस भूमि पर करते हैं, उत्तर वेदी जो होती है भूमि पर होती है, जब चयन नहीं करते हैं तो उत्तर वेदी में ही जो भूमि है उसी में उत्तर वेदी के धर्म किए जाते हैं। अब उसकी जगह पे चिति कर ली है हमने, तो अब वो धर्म जो भूमि पर किए जाते थे वो कहाँ किए जाने चाहिए? तो चिति पर किए जाने चाहिए, वो जो आधार भूमि है उस पर अब नहीं किए जाएंगे। अगर चिति नहीं होती तब तो आधार भूमि में ही होते थे वो, अब वो चिति पे किए जाएंगे। तो इसमें शीर्षक है अग्नि चयने चिति समुदाय से वेदी धर्म, वेदी के जो धर्म है वो चिति समुदाय के लिए होंगे, न तो तद आधार भूमि है, उसकी जो आधार भूमि है उसके लिए नहीं होंगे। तो 48वां सूत्र सिद्धांति का है। मध्यमायाम उपसद्य उपसदी, ऐसा करिए, मध्यमायाम उपसदी अग्निश्चीयेत प्रकृत्युपसंबंधात्, अल्प विराम, प्राकृते यथा समाम्नानम तत् प्राकृत व्यकृतैर व्याख्यातम्। तो मध्यम उपसद में, मध्यमायाम उपसदि, मध्यम उपसद में अग्नि का चयन करें। क्यों? प्रकृत्युपबंधनात्, प्रकृति का उपबंध होने से, जैसा प्रकृति में तो यहाँ भी करें। प्राकृते यथा समाम्नानम, प्रकृति प्रकृति में, प्राकृत में जैसा पढ़ा गया है वैसा ही प्राकृत और व्यकृत में समझना चाहिए। यानी प्राकृत में तो होगा ही, और उसकी जो विकृति होगी, उसके स्थानापन्न जो उसकी जगह पर जो चीज आ रही है वहाँ भी वो धर्म आते हैं। भाष्य, किम चयनात अधो अनुवेदी ते धर्म कर्तव्य। चयन के नीचे, चयनात अध अनुवेदी, अनुवेदी मतलब उसके साथ साथ जो पीछे है, जैसे अनुवृक्षम बोलते हैं ना, ऐसे अनुवेदी वेदी की तरह। किम चयना दधो अनुवेदी ते धर्मा कर्तव्य, ते तत्र, तत्र का अध्याय कर रहा हूँ, ते तत्र धर्मा कर्तव्य, वे धर्म, ते वे वहाँ पर धर्म करने चाहिए। न इति विचार्यते, किम प्राप्तम, तो गुरु पक्षी कहता है कर्तव्य कार्यांतर योगा करने चाहिए, कार्यांतर का योग होने से, कार्यांतर है यहाँ पर, नया कार्य है तो यहाँ पर भी होने चाहिए। समुच्चयाद अग्नेः उत्तर वेद्याश्च, अग्नि के उत्तर वेदी से समुच्चय होने से, उत्तर वेदी और अग्नि का चयन, यानी चिति वहाँ उत्तर वेदी पे, वहाँ उस जगह पे बनाई जा रही है, तो दोनों का समुच्चय हो रहा है। तस्मात अग्नेः उत्तर वेदी धर्मः कर्तव्यः, इसलिए अग्नि में उत्तर वेदी के धर्म करने चाहिए। इति प्राप्ते ब्रूमः। सिद्धांति कहता है मध्यमायाम उपसद अग्निश्चीयेता, ये तो वचन हो ही गया, मध्यमायाम उपसद अग्निश्चीयेता यथा मध्यमायाम उपसद उत्तरवेदी प्रकृतौ कृता तथा मध्यमायाम उपसदि अग्निरपि चीयेता प्रकृतुपबंधा चोदक प्राप्त। मध्यमायाम उपसदि, उपसद्यग्निश्चीयेता ऐसा है, उपसदि अग्निश्चीयेता, मध्यम उपसद में अग्नि का चयन करना चाहिए, एक सामान्य वचन हो गया। तो जैसे मध्यम में उपसद में उत्तर वेदी प्रकृति में है, उसी प्रकार मध्य उपसद में अग्नि का भी चयन करना चाहिए। मध्यम उपसद में जैसे उत्तर वेदी वहाँ प्रकृति में कही गई है, ऐसे ही मध्यम उपसद में अग्नि का चयन करना चाहिए, क्योंकि उत्तर वेदी में वहाँ पर उसी की जगह पर है। क्यों? प्रकृति का उपबंध होने से, चोदक की प्राप्ति होने से। इति उत्तर वेदे प्राकृते प्राकृत कार्यापन्ने यथा समाम्नानम धर्माः कार्यापन्ने भवितुमर्हन्ति। तो इस तरह से उत्तर वेदी के जो प्राकृत धर्म है, और प्राकृत कार्यापन्न जो है, प्राकृत कार्य की जगह पे जो आ रही है, यानी तो ये चिति, तो यथा समाम्नानं धर्माः कार्यापन्ने भवितुमर्हति। तो जैसे धर्म पढ़े गए हैं उसके कार्यापन्न में भी हो सकते हैं, कार्यापन्न उसका स्थानापन्न जैसे बोलते हैं, उसकी जगह पे जो आ रहा है उसमें भी वो धर्म हो सकते हैं। उत्तरवदी धर्माः सन एतद अन्यैः प्राकृत व्यकृतैः व्याख्यातम्। तो ये अन्यों के द्वारा प्राकृत और व्यकृत दोनों में व्याख्यात कर दिया, वही धर्म वहाँ पर आएंगे। अप्राकृते साप्तदश्ये, उदाहरण दे रहे हैं अभी आगे, अप्राकृते साप्तदश्ये प्राकृत कार्यापत्या प्राकृताः पांचदश्याः धर्माः। तो जो अप्राकृत साप्तदश्य हैं, ये अनारभ्यतीत हैं, तो 17 हैं ये, तो इसमें प्राकृत कार्य की आपत्ति होने से जो प्राकृत पंचदश के धर्म हैं वो यहाँ पर भी हो जाएंगे। ये 17 है तो 15 वाले धर्म भी यहाँ पर आ जाएंगे। यथा अप्राकृतेषु प्राकृत कार्यापन्नेषु कुश धर्माः, अल्पविराम, जैसे अप्राकृत में, अप्राकृत का मतलब है शरों में, अप्राकृतेषु शरेषु, शर जो है प्रकृति में नहीं है लेकिन वो प्राकृत कार्यापन्न है, शर है वो कुश की जगह पे है तो प्राकृत कार्यापन्न है तो उसमें कुश के धर्म आ जाते हैं। तथा उसी प्रकार से, ये दो तो उदाहरण दे दिए, उसी प्रकार से तथा उत्तर वेद्या समुच्चय माने भी चयने, उत्तर वेदी के साथ चयन कर समुच्चय होते हुए भी चयन में उत्तर वेदी कार्यापन्ने चयने, उत्तर वेदी कार्यापन्ने उत्तर वेदी धर्मा भवेयु, तो उत्तर वेदी के का कार्यापन्न वो चयन है, उत्तर वेदी में जो कार्य होते हैं वो स्थिति पे होंगे इसलिए उत्तर वेदी के धर्म उसमें हो जाने चाहिए, भूमि में नहीं होंगे। अब जब चिति नहीं होगी तब तो भूमि में ही होंगे, और अब चिति है तो भूमि में नहीं होंगे, अब चिति में होंगे। अगला अधिकरण 27वां। अब ये जो अग्नि का चयन है ये किस दिन करना चाहिए इसको लेकर के चर्चा है। तो अग्नि चयनम उपसत दिनेषु एव न तु तथा पूर्वम, उपसत जो होता है उसी दिन अग्नि का चयन भी किया जाना चाहिए, ये सिद्धांति का मत है, उससे पहले नहीं करना चाहिए अग्नि का चयन। ये तो आगे देखिए सिद्धांति सीधा कह रहा है 49वां सूत्र, अनुपसदम अग्निश्चीयते, ये विपरीत अल्पविराम में लीजिए, अनुपसदम अग्निश्चीयते इति एकेषां आहत्य विधि, उसमें समूह रूप से सबकी मिला जुला करके एक विधि कर दी गई है, अनुपसदम अग्निश्चीयते। तो आहत्य विधानात अनुपसदम एव अग्निश्चेय स्यात्, अल्पविराम, मिल करके समूह सबके लिए विधान कर देने से उपसद के बाद ही ये करनी चाहिए। अब वैसे तो अनु और उपसद हम लें तो अनुपसद होना चाहिए यहाँ पर, उपसद के पीछे पीछे, उपसद के बाद में, लेकिन यह ह्रस्व ही है नीचे और ऊपर भी, जैसा भी है पाठ। तो आहत्य विधानात अनुपसदम एव अग्निश्चेय स्यात्, क्यों, क्रमवान सप्रयोगश्च विज्ञायते, इसी से ही वो क्रमवान और सप्रयोग, प्रयोग सहित जाना जाता है ठीक जगह पर। आगे विपरीत अल्पविराम में, यद अहर अग्निम चेष्यमाणः यद अहर उभयम समस्येत, विपरीत अल्पविराम में, तो जिस दिन अग्नि को चेष्यमाण हो, यद अहर अग्निम चेष्यमाणः तद अहर उभयम समस्येत, उस दिन दोनों को करें, दोनों मतलब उपसद और चयन दोनों, जिस दिन चयन करें उस दिन दोनों करें, दोनों का मतलब चयन और उपसद करें। कोष्ठक वाला है ये, चाहे रहने दीजिए, देखते हैं, प्रचक्रामेत, र है ना इसको द मेरे को समझ में आता है, प्रचक्रामेत अपचितिषुता इति, अपचितिषुतेति। आगे यदहर अग्निम चेष्यमाणः इति, ये जो है ना यदहर अग्निम चेष्यमाणः, ये जो वचन है इति दीक्षानंतरायाम उपसदि अग्नि चयनम दर्शयति, तो दीक्षा के अनंतर उपसद में अग्नि के चयन को बताता है, इस वाक्य से पता लगता है। तो कथम तद उभयम समस्येदिति, दोनों कैसे जुड़े, तो दीक्षायाम च ऊर्ध्वम प्रकृष्ट क्रम संबंधादिति, दीक्षा के बाद में ठीक तरह से उसके ऊपर प्रकृष्टम प्रकृष्ट क्रम संबंधात, विशेष प्रकार के क्रम का संबंध होने से, श्रेष्ठ कर्म का संबंध होने से वह उचित वहां पर है, तो वहीं पर ही होना चाहिए। अब इसमें तो चिति का कहा, फिर एक प्रश्न उठाया कि ईंटों का निर्माण कब करना चाहिए, तो उसके लिए शीर्षक है यहाँ पर इष्टका निर्माणम दीक्षोत्तरम एव, दीक्षा के बाद ही ईंटों का निर्माण करना चाहिए, इससे पहले बना लेंगे तो अधीक्षित का हो जाएगा, तो दीक्षा करेगा फिर ईंटों का निर्माण करेगा तो उसमें समय लगेगा याग होने में, दीक्षा तो पहले ही हो जाएगी। पवित्रता के काम में पहले दीक्षित होगा, पवित्र होगा, फिर ईंटों को काम मिलेगा, ईंटों को बनाएगा तो वो भी पवित्र होंगे तो अच्छा फल आएगा, और ईंटें पहले अपवित्र अवस्था में बना ली बिना दीक्षित हुए, फिर दीक्षित होकर के उन ईंटों को काम में ले लिया तो बात नहीं होगा है। ईट है बनाता होगा। अब यूं तो सारा अन्न वन भी है, वो भी पहले दीक्षित होने के बाद में खेती जोते और फिर उगाए और फिर उसको ले और फिर उससे पुरोड़ा शादी बनाए और हर चीज़ को वो करें। अब आजकल तो ऐसा होता नहीं है, बना बनाया आता है और कुछ चीज़ें बनी बनाई लेते हैं, फिर उसको पवित्र कर लेते हैं सब चीज़ें करके, तो फिर वो तो बहुत समय लगेगा उसमें। तो आगे 28वां अधिकरण है, पूर्व पक्षी कहता है इष्टका कर्मणि यथा काम्यम प्रतीयता। बोले इष्टका के कर्म में यानी उसके बनाने में इच्छा अनुसार प्रतीत होता है, कभी भी कर लो। तो इष्टिका कर्म किम नियत कालम अहोस्वित अनियत कालम इति संदीयते। निश्चित काल में या अनिश्चित काल में बनाना चाहिए कभी भी। किम प्राप्तम अनियत कालम इष्टका कर्मेति, कभी भी बना लो। क्यों? अनामना अनाथ विशेषतः, विशेष रूप से कथन न किया गया होने से। प्रकृतितश्च अप्राप्तत्वात् अनियत कालम एवेति, और प्रकृति से भी अप्राप्त होने से, प्रकृति से भी कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, यहाँ भी कुछ नहीं कहा गया है, तो अनियम समझना चाहिए। इति ब्रूमः। अब इस पे कहते हैं, सिद्धांती कहता है न वा दीक्षितस्योख्य भस्म संसर्गः। तो न वा करके तो पूर्व पक्ष को हटा रहा है, तो दीक्षित के उख्य भस्म के संसर्ग से, उख्य भस्म का वहाँ संसर्ग दिखाया है एक वचन में, आगे दिखा बताएंगे। तो उख्य भस्म का संसर्ग इस बात को बताता है कि ये दीक्षा के बाद का ही है, तभी वहाँ पर राख आएगी। न वा इति पक्ष निवृत्ति, नहीं तदस्ति अनियत कालम इष्टका कर्म इति। अनियत काल इष्टका कर्म है बनाने का, ये ठीक नहीं है। किंच दीक्षोत्तर कालम दीक्षितस्य एव उख्य भस्मनः संभवात्। क्योंकि दीक्षा के बाद में उख्य भस्म तभी संभव है, दीक्षा के बाद ही संभव है, इसलिए ये दीक्षा के बाद ही बनेगा। तो ये कैसे दीक्षा के बाद इसका उख्य भस्म का संकेत है, वो अगले वचन में बता रहे हैं। इष्टकासु भस्म स्पृश्यते, अल्प विराम। तो इसमें मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ, इष्टकासुख्य, इष्टकासु उख्य भस्म स्पृश्यते। भस्म का मतलब उख्य भस्म है, चाहे तो जोड़ लीजिए यहाँ पर। तो इष्टकासुख्य भस्म स्पृश्यते, अल्प विराम, तेन सर्वा अग्नयो भवन्ति, उससे ये सारे अग्नि वाले हो जाते हैं। तेन सर्वा अग्नयो भवन्ति, अपक्व इष्टिकाएँ होती है वो भी अग्नि वाली हो जाती हैं उख्य भस्म के स्पर्श से। इति उख्य भस्मनो मृदश्च संसर्गो विधीयते, या उख्य भस्म और मिट्टी का संसर्ग विहित किया जा रहा है, अल्प विराम। तस्मा तत्साधर्म्या दीक्षोत्तर कालम इष्टकः कर्म इति निश्चीयते। इसके सामर्थ्य से, इस वचन के सामर्थ्य से दीक्षा के उत्तर काल में इष्टकः कर्म का निश्चय किया जाता है। आगे अब इसी प्रसंग में थोड़ा आगे बोल रहे हैं, दीक्षा के बाद होगी तो कैसे, तो उसमें अपवाद रूप में बताएंगे। तो है कि अग्नि चयन विशिष्टे कृतो, अग्नि का चयन विशेष जिसमें किया जाता है ऐसे कृतु में एक आदि दीक्षा पक्षाणाम न बाधा, जो एक आदि दीक्षाएं हैं, एक आदि अलग अलग होती हैं अलग अलग संख्या की दृष्टि से, उनकी बाधा नहीं होती है। तो तन मास प्रभृति दीक्षा कल्पेशु इति बाधरायणो मन्यते इसमा। दो पूर्ण विराम है, मन्यते से पहले वो हटा लीजिए। ये जो पीछे कहा दीक्षा के उत्तर काल में, तो मास प्रभृति जो दीक्षा कल्प है, दीक्षा के कई कल्प होते हैं, अलग अलग समय में होती है, लंबी कम, तो जो मास प्रभृति है उनमें ये बात लगनी चाहिए, बाधरायण का ये मत है। तस्मात संसर्ग विधान सामर्थ्या, संसर्ग का मतलब है भस्म और मृत का जो संसर्ग है, पिछले अधिकरण में जो बताया था मृदश्च संसर्गो विधीयते, इति उख्य भस्मनो मृदश्च संसर्गो विधीयते, ये जो था। तो संसर्ग विधान सामर्थ्यात मास प्रभृतिषु एव दीक्षा कल्पेषु अविप्रतिषेधात, तो उन्हीं में ही ये दीक्षा कल्प जो है इनमें ही होना चाहिए, अविप्रतिषेध होना चाहिए, यानी वहाँ संगत हो सकता है। तद विषय दीक्षा संभवात, दीक्षा संभवात, उससे संबंधित दीक्षा के होने से। दीक्षितस्य इतरेषु विप्रतिषेधात्, और दीक्षित के इतर में, इतर का मतलब है एकादि, एक दिन की दीक्षा है इत्यादि, कम छोटी जो दीक्षा है उनमें विप्रतिषेध होने से वहाँ ये संगत नहीं लगेगा। इसी को खोल रहे हैं, इतरेषु दीक्षा कल्पेषु विप्रतिषेधात्, अन्य जो दीक्षा कल्प है उसमें विरोध आएगा। पुस्तक में जो है दीक्षितस्य ही, वह इसको हटा दीजिए, कोई अर्थ नहीं समझ संगत लग रहा है। आगे देखेंगे, तेषु प्रत्यासन्नेषु दीक्षा कल्पेषु दीक्षितस्य सतो यजमानस्य, तो उनके उन दीक्षा कल्पों के प्रत्यासन्न होने पर, दीक्षा कल्पेषु प्रत्यासन्न से निकट होने पर दीक्षितस्य सतः यजमान, दीक्षितस्य यजमानस्य सतः, दीक्षित जो यजमान होगा उसमें, यानी संस्कारोत्तर कालता यहाँ पर बताई जा रही है। प्रारब्धम चेष्टका कर्म, तो चेष्टका कर्म का वहाँ पर प्रारंभ होता है। तत्कार्य समर्थम स्यात्, तो वो कार्य में समर्थ यानी संपूर्ण होवे, कार्य को पूरा करने वाला हो, इसलिए किया जाता है। इस पर सिद्धांति कहता है प्रतिषेधाच्च, प्रतिषेध होने से, तो ये जो प्राजापत्य पशु है ये दीक्षा से पहले होते हैं, अभी आगे बता रहे हैं। ये न प्राजापत्येन अनिष्ट्वा, प्राजापत्येन अनिष्ट्वा इष्टकः कारयेत्। अभी क्या कह रहे हैं, प्राजापत्य से यजन किए बिना इष्टकाओं को नहीं करें, इन उसको करके तो कर लें। न प्राजापत्येन अनिष्ट्वा इष्टकः कारयेत् इति अदीक्षितस्य इष्टकः कर्मणि सति, कर्मणि सति प्रतिषेधार्थवत्वात्। तो यहाँ पर जो निषेध किया जा रहा है इसका मतलब है कि इसकी प्राप्ति थी वहाँ पर, अदीक्षित के भी इष्टिका कर्म के होने पर यहाँ पर प्रतिषेधार्थता संगत होती है। अगर पहले हो ही नहीं तो इस वचन का कोई मतलब नहीं है, अगर हमेशा दीक्षा के बाद में ही होनी है तो ये यहाँ निषेध की बात ही नहीं आएगी। आगे भवतीचा, भवतीचा मतलब संभवतीचा, लेकिन होती है वहाँ पर। तस्मात् दीक्षा कल्पापेक्षा काल विभागः, तो ये जो दीक्षा के जो कल्प हैं एक आदि, उसकी अपेक्षा से काल का विभाग यहाँ पर समझना चाहिए। मास, संवत्सर, एकादश, द्वादश आदि दीक्षा के काल का भेद होता है। आगे तीसवां अधिकरण है, अग्नि के चयन के बारे में है कि वो कितनी बार करना चाहिए। तो अग्नि चयनम त्रिवारम एव कर्तव्यम इति न नियमः, चतुर्थात्याहार संभवात्। तो जो अग्नि का चयन है, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, तो तीन बार करे इतना नियम नहीं है, तीन बार से अधिक ना करे। एक बार मतलब 1000, फिर दोबारा अगले साल करेगा, फिर 1000 और 2000, फिर 1000 और 3000। तो क्या कि इससे आगे नहीं करना चाहिए, तो बोले इसमें कोई नियम नहीं है, इसके आगे भी कर सकता है। तीसवां अधिकरण 54वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, त्रिहि परार्थ्योऽग्नेराहारः, तो तीन जो है ये परार्थ है, अंतिम है अग्नि का आहार, मतलब अग्नि को लाना, चिति को बनाना, ये तीसरी बार अंतिम है। कैसे, तो ये वचनों के आधार पर कह रहा है, जानुदग्नम चिन्वीता प्रथमम चिन्वाना, तो घुटने तक रखे पहली बार चयन करते हुए, नाभिदग्नम द्वितीयम, नाभि तक करे वो द्वितीय, और आस्यदग्नम तृतीयम, मुख पर्यंत करे ये तृतीय में हो गया। तो इति किम त्रित, ये जो शब्द है ये स्पष्ट नहीं है, त्रिद्व्याहार प्रमाणम आश्रित्य चतुर्थाद्याहार न कर्तव्य, तो तीन आदि का प्रमाण आश्रित करने से चतुर्थ आदि का आहार नहीं करना चाहिए, आदि शब्द या तो होना चाहिए यहाँ पर। तो तीन आदि का प्रमाण का आश्रय जो ऊपर दिया गया, तो चौथा आदि का नहीं करना चाहिए। उत प्रथमायाम इव अथवा प्रथम के समान भूयोपि उपवसितव्या इति, उससे आगे भी यानी 4, 5, 6 तीन के आगे भी वो भी करने चाहिए, ये प्रसंग है। तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है त्रिहि परार्धो अग्नेराहारः, इस सूत्र का भाग है, त्रिहि परार्धो अग्नेराहारः। तो ये जो परार्ध है ये आस्य दघ्नम जो लिखा है ना तीसरा वाला वो है। तो तीन बारान आहृत्य न चतुर्थो अग्निश्चेतव्य है, तीन बार आहार करके चौथी बार चिति का चयन उससे आगे नहीं करना चाहिए। कथम अनामनानाथ, क्योंकि पढ़ा नहीं गया है। वचन बता रहे हैं साहस्रम चिन्वीत प्रथमम चिन्वाना अल्प विराम, तो पहली बार चयन करते हुए उसको साहस्र करेगा तो 1000 ईंटें होंगी। द्विसहस्रम द्वितीयम अल्प विराम, और दूसरा करेगा तो 2000 होगा, 2000 वाला। और त्रिसहस्रम तृतीयम, तीसरा होगा वो 3000 वाला होगा। इति जानुदग्नम चिन्वीत प्रथमम चिन्वाना, नाभिदग्नम दग्नम द्वितीयम, आस्य दग्नम तृतीयम, इति त्रयाणामेव इष्टका संख्या, इन तीन की ही इष्टक संख्या होती है, इष्टकों की संख्या है। परिमाणम च आमनायते, और इनका परिमाण भी कहा गया, ईटों की संख्या और उनकी ऊंचाई का परिमाण भी कहा गया। न चतुर्थस्य, चौथे का तो यहाँ पर कहा ही नहीं गया। इस पर सिद्धांत कहता है लिंगम इदम, ठीक है ये तो लिंग हुआ आपने संकेत से देखा, तो कह पुनरत्र न्याय थी, इसमें न्याय यानी प्रमाण क्या है? तो पूर्व पक्षी कह रहा है उच्यते प्रमाणा भावात् प्रमेया भावो न्याय्या इति, बस प्रमाण का अभाव होने से प्रमेय का भी अभाव होता है, ये न्याय्य है, इससे सिद्ध हो रहा है। प्रमाण का अभाव मतलब चौथे के प्रमाण का अभाव, चतुर्थस्य प्रमाणा भावात् प्रमेय, मतलब चतुर्थ रूप जो प्रमेय है उसका भी अभाव होगा प्रमाण का, तो उसी बात को इसने दूसरे ढंग से कह दिया, इसको प्रमाण बना करके न्याय बना करके। इस पर सिद्धांति कहता है 55वां सूत्र, यथा कामी वा अन्येषां कर्मणां, जैसी इच्छा हो उसके अनुसार संख्या, जैसे अन्य कर्मों की होती है अधिक कर सकता है। भाष्य यथा कामम अभ्यस्येत शतकृत्वो भी, जितनी इच्छा हो उतना अभ्यास कर ले 100 बार करके, उसको ऊंचा ऊंचा ऊंचा ऊंचा कितना ले जाएगा 100 का, 100 एक अति में है, अनेक बार करके भी 100 करके भी करे, कितना भी करे, मतलब उसमें कोई रोकने की बात नहीं है। शतकृत्वो भी एवं अविशेष विधानात, इस तरह से अविशेष का विधान होने से, कोई विशेष का विधान तो कहा नहीं गया। अब किसी से कहे, मान लो कोई अच्छा कार्य है, वो कोई कि जी ईश्वर पर निधान है, बोले कितनी देर बनाना चाहिए, 24 घंटे बनाना चाहिए, जीवन भर बनाना चाहिए, भी 100 साल बना के रखो ना, और अति में जा करके कहेगा 24 घंटे बना के रखो, तो बोले 24 घंटे, बोले नहीं 48 घंटे बना के रखो ना, और 48 घंटे दिन में होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी। अब जैसे कई बार ज़्यादा जोर देना होता है ना, तो हम कहें कि 100% शुद्ध है, 100% शुद्ध, 100% से भी ज़्यादा कुछ होता है क्या, लेकिन फिर भी, तो 101% शुद्ध है, 101% शुद्ध है, वो कहने के लिए भाषा है। मतलब ठीक है 100 की अपेक्षा, लेकिन किसी एक परिप्रेक्ष्य में हम कहेंगे कि ये दूध 100% शुद्ध है, क्या उस दूध को आप ऐसा कह सकते हो कि ये 101% शुद्ध है? इस स्थिति में नहीं कह सकते। हो सकता है वृद्धि हुई है, भाई 100% वृद्धि हुई है, नहीं 200% वृद्धि हुई है, पहले साल में 1,00,000 रुपया कमाया और दूसरे साल में 2,00,000 रुपया कमाया, तो ये 100% वृद्धि हुई है, जितना पिछला था उतना ही और ज़्यादा हो गया, और अगले साल अगर उसने 3,00,000 कमा लिया तो 200% की, तो वो एक सापेक्ष कथन है उसकी अपेक्षा से, लेकिन वैसे नहीं होता। लेकिन लोक में ऐसा बोल देते हैं ना, आपकी बात 101% ठीक है, क्या मतलब 101% ठीक है का, 100 से आगे तो कुछ होता नहीं है उसका, लेकिन फिर भी कथन होता है जोर देने के लिए। तो इन्होंने चलो 100 का कहा, 100 में असंभव लग रहा हो तो भी भाई 100 भी हो तो भी कोई बात नहीं। यथा कामम अभ्यस्येत शतकृत्वोपि, कथम अविशेष विधानात्, कोई विशेष विधान तो किया नहीं गया। भवति है खलु वाक्यशेषः, इसमें ये वाक्यशेष भी मिलता है जो कि पुष्टि करता है। यो अग्निम चिनुते इति अनारभ्य कंचित विशेषम आमनायते, तो यो अग्निम चिनुते से जो प्रारंभ किया इन्होंने इसका चयन का, तो उसमें कुछ भी अविशेष कहते हुए, कुछ विशेष तो कहा नहीं गया, उसके बाद कहा जाता है तस्मात यावद इच्छम अभ्यस्येत यथा अन्यानि कर्माणि। उसके बाद में ये पाठ मिलता है कि यावद इच्छम अभ्यस्येत, जितनी इच्छा उतना अभ्यास करे, यथा अन्यानि कर्माणि, जैसे अन्य कर्मों का कितना भी करे। यत् पुनरिदम उक्तम, जो और जो आपने ये कहा था, त्रयाणाम विधानमिति, तीन का ही तो विधान है ये जो बात कही थी, तो बोले युक्तम गुण परत्वात् तस्य, तीन का विधान है लेकिन ये गुण परत्व है, गुण का विधान है वहां पर। प्रथम संयोगे न गुण विदित्सा यथा, प्रथम संयोग में गुण की विदित्सा क्या है, गुण को क्या कहना है, ऋषदाज्ये न अनुयाजान यजति इति, जैसे कि ऋषदाज्य से अनुयाजों को करता है, तो अब ये अनुयाजों का विधान नहीं किया जा रहा, वहाँ ऋषदाज्य का गुण का विधान किया जा रहा है इति। इसी तरह से प्रथमाहार निमित्ता जानुदग्नत्वादयो गुण विधया, तो प्रथमाहार से निमित्त, प्रथम आहार चिति के निमित्त वाला जो जानुदग्न आदि गुण है उसका यहाँ पर विधान किया जा रहा है। ये नहीं है कि एक ही हो, दो ही हो, तीन ही हो, ये नहीं कहा जा रहा है, पहला इतना हो, दूसरा इतना हो, तीसरा इतना हो, तो गुण की विधि वहाँ पर की जा रही है। ते गुण परत्वात् न आहारान परिसंचक्षते, और चूंकि वो गुण परक वाक्य हैं इसलिए आहारों को हटा नहीं सकते दूसरों को, यानी तीन से अधिक जो चार पांच छह सात आदि हैं उनको आप परिसंचक्षान यानी उनकी परिसंख्यान विधि को हटा नहीं सकते। ते गुण परत्वात् न अन्य आहारान परिसंचक्षते यथा, जैसे कि विपितल विराम में प्रसिदाज्येन अनुयाजान यजति, बंद कर लीजिए, इति पृषत्व गुण परत्वात्, पृषदाज्येन अनुयाजान यजति, इसका मतलब ये नहीं है कि और चीज़ों से अनुयाज करते ही नहीं है, औरों को हटा नहीं रहा है, और अनुयाजों को हटा नहीं रहा है, तो पृषदाज्येन अनुयाजान यजति इति पृषत्व गुण परत्वात्, पृषत्व गुण को यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, न अन्यानि अंगानि परिसंचष्टे, वो बाकी सब अंगों का निषेध नहीं कर रहा है कि पृषदाज्येन अनुयाजान यजति, तो पृषदाज्य से बस अनुयाज को ही करें, पृषदाज्य से और किसी को ना करें, और अंगों को ना करें, ऐसा निषेध नहीं किया जा रहा, अनुयाज को पृषदाज्य से करें, ये यहाँ पर विधि की जा रही है, पृषदाज्य से केवल अनुयाज को करें ये कथन नहीं है। इति पृषत्व गुण परत्वात् न अन्यानि अंगानि परिसंचष्टे, अल्पविराम तद्वत् अत्र भी ऐसे यहाँ भी समझना चाहिए। और अपनी पुष्टि में सिद्धांत कहता है लिंगाच, और इसमें ये संकेत भी मिलता है, नास्यत अग्नम चित्वा कनियांसम चिन्हविता, क्या वचन है, किसका, आस्य दग्ध चिन्हने के बाद में उससे छोटा नहीं चिन्हे, तीसरा वाला है ना आस्य दग्न, तो उतना अगर किसी ने एक बार कर लिया है तो उसके आगे जब कभी करे तो उससे छोटा नहीं करे। इति सत्सु चतुरादिशु प्रतिषेधो अर्थवान भवती, ये निषेध कब संगत होता है, जब चतुरादि के होने पर, सत्सु चतुरादिशु तीन से आगे भी जब दूसरे हैं तब ये प्रतिषेध अर्थवान होता है। बस ये यहाँ पर इन्होंने इसको समाप्त किया, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणाम। सभी को साकार हुआ ओम।